Hoću da nas, da se pjeva, da se proslavi. Rođendan je mojoj ljubavi. Podignite čaše svi, vino sipajte. Živa bila moja mila, tu mi pjevajte. Nemoj niko da joj danas sreću pokvari. Neka radi šta god želi, neka proslavi. Hajde, hajde, lutko, ti nas to, igraj, igraj, nek je veselo. Slavit ćemo cijelu noć i dan, sretan ti rođendan. Hajde, hajde, lutko, ti nas to, igraj, igraj, nek je veselo. Slavit ćemo cijelu noć i dan, sretan ti rođendan. Moja, svi je služite, samo za nju, samo za nju, pjesme tražite. Podignite čaše svi, vino sipajte. Živa bila moja mila, tu mi pjevajte. Nemoj niko da joj danas sreću pokvari. Neka radi šta god želi, neka proslavi. Hajde, hajde, lutko, ti nas to, igraj, igraj, nek je veselo. Slavit ćemo cijelu noć i dan, sretan ti rođendan. Hajde, hajde, lutko, ti nas to, igraj, igraj, nek je veselo. Slavit ćemo cijelu noć i dan, sretan ti rođendan. Slavićemo cijelu noć i dan, sretan ti rođendan. Hajde, hajde, lutko, ti nas to, igraj, igraj, nek je veselo. Slavićemo cijelu noć i dan, sretan ti rođendan.